अभी हम द्वितीय ब्राह्मण का प्रथम मंत्र कल देखे थे। नैवेह किंचन अग्र आसित, अग्र अर्थात सृष्टि है प्राक, किंचन कोई भी कार्य नहीं था, मृत्यु ना मृत्यु अर्थात अव्याकृत ईश्वर रूप वही था, इसमें नाम रूप सब लय होकर के रहते हैं, सारे कार्य तब लीन अवस्था में था। कार्य जब लीन हो जाता है कहा जाता है कि कारण के द्वारा आवृत हो गए, तो मिट्टी ही दिखेगा, घट इत्यादि नहीं दिखेगा। आवृतम असनायया, उसी को असना शब्द से कहा गया, वही मृत्यु है। तन मनो अकुरुत, मन का सृष्टि किया, आत्मनिविश्यात मनोवाला हो जाऊं अर्थात आगे मैं विचार कर सकूं। अगर फिर स्व अर्चन अचरत, अर्चन अर्थात अभी विचार करने का सामर्थ्य आ गया तो विचार किया, अपना सामर्थ्य सृष्टि में कर सकता हूं, जीवों का ऐसे सब कर्म है, प्राणी कर्म के आधार पर वो सृष्टि करेगा। अर्चन अचरत अर्थात विचार करते हुए चला, चला अर्थात विचार किया। अर्चत आपो अजायंत, उसका इस प्रकार के विचार से आप आपो अर्थात आगे सृष्टि किया, सृष्टि किया विचार करके, आप अर्थात उदकम अथवा सुख, ये भी दोनों प्रकार लिया जा सकता है। उदकम जल अर्थात सृष्टि किया तो जल सृष्टि किया, कहते हैं कि जल क्यों पहले सृष्टि कर देगा, तो यहाँ कहा जाता है कि अर्थात आकाश वायु तेज इत्यादि सृष्टि करके जल सृष्टि किया इस प्रकार की, क्योंकि वेदांत का सिद्धांत है कि आकाश का सृष्टि तो पहले से पहले ही होगी, तो हो करके फिर जल का सृष्टि किया। आपो अजायंत, आपो बहुवचन होने से अजायंत जल सृष्टि हुआ। अर्चते वेई में कौम अभूत, अर्चते इसी प्रकार के अर्चते अर्थात उस प्रकार की उसका ईक्षण से चिंतन से विचार से, वेई में कौम अभूत अर्थात मेरे लिए भी ये जल प्राप्त हो जाए। कम शब्द का अर्थ उदकम भी है सुखम भी है, तो उदकम अर्थात सृष्टि हो तो उदक सृष्टि हुआ, सृष्टि हो तो मेरे को सुख मिलेगा, इस प्रकार के अर्थ। तदेव अर्कस्य अर्कत्वम उसको कहा गया, अर्क अर्थात अभी अर्चते कम अभूत, इसलिए उसको अर्क कहा गया। यहाँ अर्क शब्द से सूर्य, सूर्य अर्थात तेज, तेज अर्थात यहाँ तेज सामान्य नहीं लेना है अर्क शब्द से, यहाँ अश्वमेध संपर्कित तो उपासना होने से अश्वमेध अग्नि को यहाँ अर्क शब्द से कहा गया है, तो अर्क शब्द का अर्थ तेज सूर्य, किंतु यहाँ अश्वमेध संबंधी है ये, इसलिए सूर्य का कथन करना यहाँ कोई आवश्यक नहीं है, कहते हैं अश्वमेध अग्नि ही यहाँ अर्क कहा गया। तभी अश्वमेध अग्नि को अर्क क्यों कह दिए, कहते हैं वही अर्क का अर्कत्व, अर्चन से कम प्राप्त हुआ तो इसलिए उसको अर्क कहा गया। कम हवा अस्मेयी भवति, अस्मेयी अर्थात इस प्रकार की जो उपासक है उसके लिए भी कम अर्थात उसको जल प्राप्त हो जाएगा, जल प्राप्त हो जाएगा अर्थात सृष्टि प्राप्त हो जाएगा, पदार्थ प्राप्त हो जाएंगे, और कम का अर्थ सुख कहेंगे तो सुख प्राप्त होगा। य एवं एतद अर्कस्य अर्कत्वम वेद, वेद अर्थात उपास्ते उपासना करता है, अर्कस्य अर्थात यहाँ अश्वमेध अग्नि में अर्कत्वम अर्थात इसी प्रकार की चिंतन करने से कम हुआ, कम अर्थात सुखम अर्थात उदक हुआ, यही हो गया अर्कत्वम। अश्वमेध अग्नि में ये सृष्टि का इस प्रकार की चिंतन करें। टीका में अश्वादि दर्शन अस्वादी दर्शन उक्ति अनंतरम अग्नि दर्शन वक्तुम ब्राह्मणांतरम अवतारयति। अस्वादी अश्व का उपासना पहले कहा गया प्रथम मंत्र में पूर्व ब्राह्मण में, और द्वितीय मंत्र में क्या उपासना कहा गया? पात्र उपासना कहा गया, इसलिए अस्वादी आदि पद से ग्रह, तो ग्रह का भी उपासना कहा गया था। दर्शन उक्ति अनंतरम, अनंतरम बाद में, उक्ति कथन, अश्व और ग्रह इसका उपासना कथन के अनंतरम अग्नि दर्शनम, दर्शनों का अर्थ है यहाँ उपासना, अग्नि संबंधी उपासना वक्तुम कहने के लिए ब्राह्मणांतरम अवतारयति, दूसरे ब्राह्मण का अवतरण करते हैं द्वितीय ब्राह्मण अथ। भाष्य में दे दिया प्रथम शब्द अथ, आगे टीका में नैवेह इत्यादो तद्दृष्टिर नास्ति इति चेत। पूर्व पक्ष कहेगा तो अग्नि दर्शन कहना ये ब्राह्मण का कार्य है, और अभी आप कहेंगे नैवेह किंचन अग्र आसित मृत्युना एव आवृतम आसित, तो यहाँ अग्नि का कथन कहाँ है? तो इसलिए नैवेह इत्यादो तद दृष्टि, तद नव टिप्पणी अग्नि, अग्नि उपासना, तो नैवेह ये मंत्र में तो अग्नि का उपासना तो मिलता नहीं। इति चेत सिद्धांत कहते हैं सत्यम, यहाँ अग्नि साक्षात शब्द नहीं है। तत्र अग्नेर जन्म वक्तुं भूमिका क्रियते इति आह, अग्नि का जन्म अश्वमेध अग्नि का जन्म अर्थात उसका उत्पत्ति करेंगे कहने के लिए अभी भूमिका करते हैं अग्नेर इति मंत्र में। ए भाष्य में द्वितीय शब्द आ गया अथ के बाद अग्ने, आगे टीका में पूर्व पक्ष का कहना है वायुर अग्निर अग्निर इत्यादो प्रसिद्धम तज्जन्म इति चेत। पूर्व पक्ष कहता है वायु से अग्नि की उत्पत्ति होती है, ये तो प्रसिद्ध है मंत्र में, फिर आप उसका जन्म कराने के लिए भूमिका क्यों कहते हैं, ये तो प्रसिद्ध है। सिद्धांत कहते हैं कि सत्यम, जो सामान्य अग्नि है जिसका विशेष रूप है सूर्य, वो तो उसका तो उत्पत्ति सब अन्यत्र कहा गया है। तद विशेषस्य अत्र जन्मोक्ति रीत्याह, तद विशेषस्य अर्थात तेज विशेषस्य, अश्वमेध अग्नि ये एक तेज विशेष है। तद विशेषस्य 11 नंबर टिप्पणी अश्वमेध उपयोगी अग्नि है, अश्वमेध में जो अग्नि व्यवहार होगा उसका जन्मोक्ति ये कहा जाता है। भाष्य में अथ अग्नेश अग्नेर अश्वमेध उपयोगिकस्य उत्पत्तिर उच्यते, अथ का अर्थ अनंतरम, अश्वमेध में उपयोगी जो अग्नि उसका उत्पत्ति अभी कही जाती है। दर्शने विधित्सिते किं जन्मोक्त्या इति चेत् तत्राह, दर्शन उपासना, उपासना कहना चाहिए, उसका जन्म क्यों कहते हैं ये शंका होने से उत्तर देते हैं भाष्य में पूर्व पृष्ठा में। तद विषय दर्शन विवक्ष्यैव उत्पत्ति ही स्तुत्यर्था, तद विषय दर्शन जिस विषय को उपासना कहेंगे उसका अगर उत्पत्ति भी कहा जाएगा तो उसका उत्पत्ति इस प्रकार हुआ, और वो उत्पत्ति प्रक्रिया अगर बहुत महत है महती, तो अभी जो जिसका हम उपासना करेंगे वो भी महान माना जाएगा, कहेंगे वो तो ऐसा ही जन्म हो गया, और कहेंगे नहीं नहीं वो तो अशरीरी है तो महान होगा, उनके माता पिता ऐसे महान थे कहा जाएगा तो उतना महान होगा वो, तो इसलिए कहते हैं तद विषय दर्शन विवक्षया एव अश्वमेध अग्नि विषय का उपासना कहने के लिए ही उत्पत्ति कहते हैं स्तुति अर्था, उत्पत्ति स्तुति के लिए, स्तुति के लिए कहते हैं। आगे पृष्ठा में टीका में अग्नि दर्शन से विधातुम इष्ट सिद्ध्यर्थम उपास्याग्नि स्तुतिफला तद उत्पत्तिर इष्टा शुद्ध जन्मत्वाद उत्कृष्टत्वेन अयम उपास्यो राजादिवद इत्यर्थः। अग्नि दर्शनस्य विधातुम इष्टस्य समानाधिकरण है, अग्नि दर्शन अग्नि विषय को उपासना, विधातुम इष्टस्य उसका विधान करने का अभी इष्ट है, उसको विधान करना चाहते हैं सिद्ध्यर्थम उसका विधान सिद्धि करने के लिए। उपास्य अग्नि स्तुति फला तद उत्पत्ति, उपास्य अग्नि की स्तुति है फल जिस उत्पत्ति के, अग्नि की उत्पत्ति क्यों कहेंगे क्योंकि उसका स्तुति कहा जाएगा, उसके द्वारा महान से उत्पन्न हुआ तो उसका स्तुति हो जाएगी, तो उपास्य उपास्य हो गया अग्नि, अग्नि का स्तुति वही फल है जिस उत्पत्ति का, ऐसे उत्पत्ति इष्टा। तो कैसे उसका उत्पत्ति के द्वारा स्तुति हो जाएगा, कहते हैं शुद्ध जन्मत्वात्। शुद्ध चार नंबर टिप्पणी दिया है, परमात्मनः, परमात्मा से इसकी उत्पत्ति ये कहा जाएगा। ये जो अग्नि है वो परमात्मा से उसका उत्पत्ति होती है। शुद्ध परमात्मनो जन्म यस्य इति, शुद्ध जन्मत्वात्। अग्नि में अग्नि शुद्ध जन्म, अग्नि में रहेगी शुद्ध जन्मत्व। तो शुद्ध जन्म में बहुव्रीहि है, अर्थात शुद्धात् परमात्मनः जन्म यस्य, तो हो गया अग्नि शुद्ध जन्म, तस्य भाव शुद्ध जन्मत्व। तो शुद्ध जन्मत्वात् उत्कृष्टत्वेन अयम् उपास्य, परमात्मा से जिसकी उत्पत्ति होती है वो निश्चित उत्कृष्ट होगा। अयम् उपास्य राजा आदि, जैसे राजा उत्कृष्ट होता है तो उसको कहा जाता है भूसुर राजा, ना भूसुर ब्राह्मण को कहा जाता है राजा, अर्थात तो ये देवताओं का स्वरूप कहा जाता है ना, यह लोक में राजा देवता का स्वरूप है। दृष्ट मात्रा पुनन्तीयते राजा भिक्षु महोदधि, भिक्षु राजा ना, राजा भिक्षु महोदधि। दृष्ट मात्रा पुनन्तीयते, एते दृष्ट मात्रा पुनन्ति, इनका दर्शन मात्र से ये पुण्य होता है। राजा भिक्षु महोदधि, इस प्रकार का महोदधि समुद्र, समुद्र का दर्शन से भी पुण्य होता है, मन स्थिर हो जाएगा। समुद्र को आप देखेंगे तो मन स्थिर हो जाएगा, कोई भी विशाल पदार्थों को अगर मतलब हम देखते रहेंगे मन स्थिर हो जाएगा, इसलिए आकाश को देखेंगे थोड़ा समय मन धीरे धीरे स्थिर हो जाएगा, व्यापक का जितना दर्शन होगा स्थिर हो जाएगा। राजा दिवत इत्यर्थ, तात्पर्यम उक्त्वा वाक्यम आदायाक्षराणि व्याचष्टे, ये तात्पर्य कह दिए। अग्नि का जन्म कहा जाएगा, ये परमात्मा से उसके जन्म होने से ये स्तुति हो जाएगी, ये हो गया मंत्र का तात्पर्य। अभी मंत्र में जो अक्षर है वो सब का व्याख्यान करते हैं। पूर्व पृष्ठा में भाष्य में नैव किंचन अग्र आसित, न एव इह, यह अर्थात जो सब अभी कार्य रूप से दिखते हैं जगत में वो सब अग्र अर्थात सृष्टि है प्राक, किंचन न आसित, कुछ भी नहीं था। यह का अर्थ संसार मंडले अर्थात ये जगत में, किंचन किंचन किंचित अपि, किंचित अपि कुछ भी क्या है, कहते हैं नाम रूप प्रविभक्त विशेषम, नाम रूप नाम रूपाभ्याम प्रविभक्तम विशेषो यस्मिन, इस प्रकार की देखिए टीका में तृतीय पंक्ति में दे दिया विग्रह। नाम रूपाभ्याम विभक्तो, घट का नाम पट का नाम अलग हो गया, रूप घट का रूप पट का रूप अलग हो गया, तो नाम रूपाभ्याम विभक्त घट पट नदी पर्वत, इस प्रकार की विशेष है जिसमें, जिसमें अर्थात कार्य में सृष्टि में, यस्मिन इति बहुगृही, नाम रूप प्रविभक्त विशेषम, जो भाष्य में प्रथम शब्द दिया है नाम रूप तो पूर्व पृष्ठा में है, इसका विग्रह कर दिया। तो अर्थात ये जो इदम, इदम अर्थात ये जो जगत नाम रूप प्रविभक्त विशेषम, नैव आसीन, नैव आसीन का अर्थ न बभूव, था नहीं, आसीत में धातु क्या होगा, अशुभूवि, अशुभूवि का लंग का रूप हो गया आशित, तो अश होने से आठ हो गया, तो आठ हो जाने से हो गया आ आगे अश, आस आगे लंग का रूप हो गया तो तिप, इतस्य से त तो हो गया, आस आगे तकार, ये दीर्घ इकार कहां से आएगा, आशित जो लुंग लकार में धातु का जैसे अतसातत्य गमन में हो जाता है, आति आति आतिश आतिश आतिश ना आतीत होता है, सिच का लोप हो जाता है इट इटी से, तो इट इटी कैसे लगेगा, इट ईटी, ईटी ये क्या चीज है, आ, वो कहाँ से आया, अस्थि अस्थि सिचो प्रिक्ते, वहाँ अस्थि सिचो प्रिक्ते, अस्थि सिचो, सिचो में सिच और अस धातु है तो अस धातु को भी ईट होगा तो यहाँ आशीत वही ईट हो जाता है। नैव आसीन अर्थात न बहुव कुछ था नहीं। कब कहते हैं अग्रे, अग्रे अर्थात प्राग उत्पत्तिर, प्रथम उत्पत्ति हुआ मन, कहते हैं मन उत्पन्न किया कि ये मन उत्पन्न करने के बाद आत्मन्वी श्याम इस प्रकार कहा था मैं मन वाला हो जाऊं, तो मन की उत्पत्ति होने से पहले आगे टीका में अत्र शून्यवादी लब्धावकाशो अविमृश्य परेष्ट सूत्र अवस्टम्भेन स्वपक्षम आह। अत्र शून्यवादी, शून्यवादी बौद्धों का जो सबसे ऊंचा तत्व उनका कहते हैं शून्यवादी। विज्ञानवादी लोग कहते हैं कि केवल क्षणिक विज्ञान ही है, बाकी कोई पदार्थ नहीं है, अर्थात घटपट नदी पर्वत शरीर ये सब कुछ नहीं है, केवल विज्ञान है और वह क्षणिक विज्ञान, अर्थात हमको घट का ज्ञान हुआ यही एक है क्षणिक है। तो जैसे घट का ज्ञान होता है कहते हैं ऐसे पूरा जितने ज्ञान भी एक समय में हो सकता है, पूरा पर्वत देखता है उसमें हरा वृक्ष भी देखता है, पत्थर भी देखता है, पशु मनुष्य भी देख लेता है, कहते हैं एक ही ज्ञान का सब विषय हो गया। तो एक क्षण में एक ज्ञान रहेगा, दूसरे क्षण में दूसरा ज्ञान आ जाएगा। वो लोग कहते हैं कि विज्ञान क्षणिक वही रहता है, तो शून्यवादी वाले कहते हैं कि वो भी मिथ्या है, वो भी नहीं है। तो फिर क्या है कहते हैं कुछ नहीं है, शून्य है, कहते हैं आकाश है वही शून्य है। कैसे बाहर अंदर और कुछ नहीं है, कहते हैं विज्ञानवादी लोग केवल क्षणिक विज्ञान को मानते हैं, शून्यवादी लोग कहते हैं वो भी मिथ्या है। वेदांती भी वो बात कहते हैं क्योंकि जिसको विज्ञानवादी क्षणिक विज्ञान कहता है उसी को आत्मा कहते हैं, वेदांती कहता है वो वृत्ति ज्ञान को आप लोग आत्मा कहते हैं क्योंकि वृत्ति ज्ञान उत्पन्न होता है नाश हो जाता है आप लोग उसको क्षणिक मान लेते हैं। वेदांती वृत्ति ज्ञान को सत्य कहता है क्या? नहीं कहता है, कहता है वो भी मिथ्या है। तो शून्यवादी भी विज्ञानवादी को वही बात कहते हैं तो वो मिथ्या है। तो मिथ्या है तो वेदांती कहेगा वृत्ति ज्ञान मिथ्या है, जो वृत्ति ज्ञान में प्रतिबिंबन होने वाला जो सच्चित आनंद वही वास्तव सत्य है। तो बौद्ध वाला कहेंगे वृत्ति ज्ञान मिथ्या है, वास्तव क्या है कहते शून्य सत्य है, उस प्रकार के वो कहेंगे। माध्यमिका मुख्य माध्यमिक कहा जाता है, मुख्य है उनका सबसे ऊंचा तत्व। तो अभी शून्यवादी लब्धावकाश कैसे समास कहेंगे? शून्यवादी लब्धावकाश लब्धो अवकाश हो ये न, अभी उसको अवकाश मिल गया। क्यों अवकाश मिल गया? कहते हैं कि किंचन न आसित, कुछ भी नहीं था, हम तो वही कहते हैं शून्य कुछ नहीं था। तो लब्धावकाश अविमृश्य अर्थात सहन नहीं करके, मृषतिक्षा उसको सहन नहीं करके अविमृश्य, मृश्य तालुस कर दिया है श्रुति। हाँ ये तो ये मृषतिक्षा नहीं है, ये मृष विमर्श है, इसको विमर्श कहते हैं ना आलोचना करना, तो ये अविमृश अर्थात विचार नहीं करके, यहाँ सहन नहीं करके नहीं, वो तो मृष तितिक्षा मूर्धन्य है, ये है मृष तालु वाला मृष विमर्श आलोचना अर्थ में, अर्थात विचार नहीं करके, शून्यवादे विचार नहीं करके परेष्ट श्रुति अवस्टम्बेन सिद्धांति, जो श्रुति अभी कहती है नैव किंचन अग्र आसित, ये श्रुति को अवस्टम्भ अवस्टम्भ आश्रय करके आलम्बन बना करके स्वपक्षम आह, वही श्रुति को लेकर के वो अपना पक्ष कह रहा है। इसलिए बौद्ध वाले भी श्रुति को आधार देते हैं, जो विवाद होता है वो लोग भी श्रुति को देते हैं। परेष्ट श्रुति अवस्टम्भ है ना स्वपक्षम आह, अपना पक्ष अभी कहता है। भाष्य में किंग शून्यम एव बभूव, वो ब्रैकेट नहीं रहेगा यहाँ, किंग शून्यम एव बभूव, तो शून्यवादी कह रहे हैं शून्यम एव स्यात्, पुराने में नहीं है नया में आ गए, तो किंग शून्यम एव बभूव शून्यम एव स्यात्, तो शून्यम एव बभूव अर्थात प्रश्न करता है, उसका अर्थ स्वयं स्पष्ट कर देता है शून्यम एव स्यात्। क्यों इस प्रकार की? नैव किंचन इति श्रुते है, श्रुति इस प्रकार की कहती है, इसलिए शून्यवादी कहता है कि पहले कुछ भी नहीं था, सृष्टि होने से पहले कुछ नहीं था। कुछ नहीं था का अर्थ न कार्यम कारणम व आसित, कुछ कारण भी नहीं था और कुछ कार्य भी नहीं था, ये दोनों ही नहीं था। तो क्यों नहीं था? कहते हैं कि कार्य की उत्पत्ति होती है, कहा गया तद मनो अकुरुत, तो मन का सृष्टि किया तो कार्य मन हो गया, अर्थात कार्य की उत्पत्ति होने से पहले कार्य नहीं था। तो कार्य नहीं था कहते हैं कि कार्य नहीं था फिर कारण हो, कहते हैं कि कारण भी फिर क्यों रहेगा, क्योंकि नैव किंचन कहता है, इसलिए कार्य कारण तो कुछ भी नहीं था। उत्पत्तिश्च, कार्य का तो उत्पत्ति होती है। टीका में कार्यस्य प्राग असत्व हेतुअंतरम आह, कार्य पहले नहीं था, श्रुति तो कह दिया किंचन नहीं था, इसलिए कार्य कारण दोनों नहीं था। कार्य नहीं था उसके लिए दूसरा हेतु और भी देते हैं, हेतुअंतरम अन्यो हेतु हेतुअंतरम, कार्यस्य प्राग असत्व अर्थात कार्य पहले नहीं था इसलिए दूसरा हेतु देते हैं, मतलब इसमें दूसरा हेतु देते हैं उत्पत्तिश्च। और जो वाक्य हम लोग पढ़ लिए न कार्यम कारणम व आसीद उत्पत्तिश्च, ये उत्पत्ति किसकी होती है? कार्य की। तो इसलिए कार्य का उत्पत्ति होता है ये प्रमाण है कि कार्य पहले नहीं था, श्रुति से भी है और तर्क से भी सिद्ध होता है। अभी अनुमान देता है पूर्व पक्ष, विमतं प्राग असत् उत्पद्यमानत्वात् यन्नैवं तद् न तदेवं यथा परेष्टं ब्रह्म इत्यर्थः। विमतं प्राग असत् अभी शून्यवादी कहता है उत्पद्यमानत्वात्, इसलिए विमतं शब्द से किसको लिया जाएगा? कार्य को। वो प्राग असत् पहले नहीं था, क्यों? कहते हैं उत्पद्यमानत्वात्, तो अभी यहाँ हेतु क्या हो गया? उत्पद्यमानत्वात्। साध्य किसको बनाया? प्राग असत्वम, प्राग असत्वम साध्य हो जाएगा, प्राग असत्वम। और पक्ष विमतम शब्द से किसको ले रहे हैं? कार्य, तो कार्य प्राग असत, क्यों? कह देंगे उत्पद्यमानत्वात्। और आगे व्याप्ति देते हैं यन नैवम न तदेवम, ये व्यतिरिक व्याप्ति दे दिया, तो क्यों? कहते हैं जो दिखता है जगत ये तो सब कार्य ही है, इसलिए यह न एवं तो न एवं, तो जैसे कहते हैं कि पर्वतो बन्नीमान धूमात, जो ऐसा नहीं है वो ऐसा नहीं है कह देंगे, तो यह न एवं प्रथम एवं से क्या लेंगे? धूम और बन्नी के क्षेत्र में, हाँ, यह न एवं अर्थात एवं शब्द से बन्नीमान, जो बन्नीमान नहीं होगा वो धूमवान नहीं होगा। ऐसा नहीं कि जो धूमवान नहीं होगा वो बन्नीमान नहीं होगा, ऐसा नहीं, धूमवान नहीं होने पर भी बन्नीमान हो सकते हैं। कौन होगा? अयो लोहा, लोहा का जो पिंड गर्म हो गया उसमें धूम नहीं है किंतु अग्नि है, इसलिए यह न एवं प्रथम एवं से क्या लेंगे? साध्य। यहाँ क्या लेंगे? जो प्राग असत नहीं है वो न एवं अर्थात वो यहाँ हेतु देख करके वो उत्पद्यमान नहीं होगा। जो पहले असत नहीं है, जो पहले असत नहीं है तो क्या है फिर? वो सत है, फिर उसका उत्पत्ति होगी? नहीं होगा। उसको कहते पूर्व पक्ष कहता है यथा परेष्टम ब्रह्म, जैसे आप लोगों का ब्रह्म, वो पहले सत था इसलिए उत्पत्ति नहीं होगा, ये पूर्व पक्ष अनुमान दे दिया। अच्छा, तो अभी इसमें हेतु दे दिया उत्पद्यमानत्वात्, उत्पत्ति हो, उत्पत्ति इसका कार्य का हुआ। सांख्य कार्य का उत्पत्ति मानेगा? सांख्य सत्कार्यवादी है, इसलिए सांख्य अगर कहे हेतु असिद्धिम संकित्वा, हेतु असिद्धि है, हेतु दे दिया उत्पद्यमानत्वम, कार्य कहाँ उत्पन्न होता है? तो कार्य तो पहले से है, खाली प्रकट हो गया, उत्पन्न कहा हुआ, हेतु सिद्धि, ये आशंका कौन किया? सांख्य करता है। इति आशंक्य, अभी उत्तरम, उत्तर कौन देगा? अभी शून्यवादी, अभी शून्यवादी का विचार चल रहा है भाष्य में। अभी शून्यवादी कहता है उत्पद्यते ही घट, घट कार्य है और घट का उत्पन्न होता ही है, उत्पद्यते ही। पहले कह दिया था कि कार्यम उत्पत्तेश्च, सांख्य कह दिया कार्य कहाँ उत्पन्न होता है, कार्य तो सत है पहले से भी है, तो इसलिए शून्यवादी कहते हैं उत्पद्यते ही अर्थात अवधारण करता है, घट उत्पद्यते ही, घट की उत्पत्ति होती है। टीका में घट ग्रहणम कार्य मात्र से उपलक्षणार्थम, घट कह दिया ये सकल कार्य, कार्य की उत्पत्ति होती है इसलिए आप नहीं कह पाएंगे कार्य पहले था। उक्त अनुमान निगमयति, ये अनुमान किसने दिया? शून्यवादी ने दिया। अभी शून्यवादी अनुमान का निगमन अर्थात निश्चय करता है शून्यवादी। हाँ अर्थात ये जो अभी पहले कुछ भी नहीं था, पहले शून्य था, अभी उत्पन्न हो गया, इस प्रकार कहेगा। शून्य से उत्पन्न होता है और शून्य से जो उत्पन्न होता है आविद्य का, वो भी कहेगा। ये दो सत्य समुपाश्रित्य बुद्धानाम तत्वदेशना लोके समृद्धि सत्वम च सत्वम च पारमार्थिक, इस प्रकार की वो लोग भी कहते हैं। द्वे सत्वे समुपाश्रित्य, दो सत्व को आश्रय करके बुद्धानाम धर्मदेशना, बुद्धों का धर्म उपदेश करना, दो सत्व लेंगे। लोके समृद्धि सत्वम, समृद्धि आविद्यक, लोक में व्यावहारिक आविद्यक सत्य है ये, और सत्यम च परमार्थतः, परमार्थ सत्य भी है जो कि शून्य है, और ये लौकिक सत्य है व्यावहारिक, जैसे वेदांति लोग भी व्यावहारिक सत्य कहते हैं। घट ग्रहणम कार्य मात्र से उपलक्षणार्थम, अभी अनुमान का निगमन करता है, निगमनम निश्चय निगमनम सिद्धांत कहता है भाष्य में। अतः प्राग उत्पत्तेर घटस्य नास्तित्वम, इसलिए उत्पत्ति से पहले घट नहीं था, ये शून्यवादी निश्चय कर दिया। अभी सांख्य बीच में आया था गया, अभी तार्किक आता है। तत्र तार्किको ब्रूते, 12 नंबर टिप्पणी देख लीजिए, क्योंकि शून्यवादी कह दिया कि शून्यवादी कार्य भी नहीं था कारण भी नहीं था, दोनों को निराकरण कर दिया, कार्य के लिए अनुमान इत्यादि दे दिया, कारण के लिए वो सब नहीं दिया, खाली श्रुति है, कार्य के लिए श्रुति भी है और तर्क भी है, अनुमान भी दे दिया। अभी शून्यवादी 12 नंबर टिप्पणी दिया, कार्य कारणयोर उभयोर अपि असत्वे उक्ते, कार्य कारण दोनों ही असत है ऐसा कहा जाने पर, असत्वे उक्ते, आप प्रकाश जी बोले यहाँ असत्वे था टिप्पणी में, असत्वे आगे उक्ते, असत्वे में किंतु एकार नहीं दिख रहा है, 12 नंबर टिप्पणी है ना, कार्य कारण और उभय और अपि असत्व उक्ते, एकार के आगे उ होने से उसको क्या होगा, एकार के आगे उ होने से वृद्धि नहीं हो पाएगा, अवर्ण के पर में आएगा तो उ है वो तो गुण करेगा, पूर्व में अगर एच होगा तो क्या होगा, एच ओ एवा, ए को क्या आदेश होगा, अय होगा, तो अभी आ गया अय, तो हो गया सत्व, य के आगे उ है, फिर य कहाँ जाएगा, लोप, के सूत्र से लोप साकल्य से, हाँ तो ये लोप हो गया सत्व उक्ते, नहीं तो संदेह हो जाएगा अ के पर में उ है आदि गुण हो जाना चाहिए या नहीं हुआ, जानना है कि यहाँ सत्व ऐसे सप्तमी था। अच्छा अभी नया एक तत्र टीका में, तत्र तार्किको ब्रूते, अभी तार्किक आ गया संशय करता है भाष्य में, ननु कारणस्य न नास्तित्वम मृत्पिंड आदि दर्शन, क्योंकि शून्यवादी कार्य नास्तित्व के लिए अनुमान दे दिया, इसलिए नया एक अनुमान को तो मान लेगा, कहा ठीक है, किंतु कारण नहीं था इस विषय में शून्यवादी अनुमान दिया क्या, नहीं दिया, इसलिए नया कहता है कारण से न नास्तित्व, क्यों मृत पिंड आदि दर्शनार्थ, घट पहले नहीं था किंतु मृत पिंड तो था दर्शनार्थ। टीका में यद उक्तम, इसलिए नया कहता है टीका में, यद उक्तम जो आपने कहा न कार्यम कारणम व आसीदिति, कार्य भी नहीं था कारण भी नहीं था, इस प्रकार की जो आप कह दिए, तत्र भागे बाधो, एक भाग तो कार्य भी नहीं था कारण भी नहीं था, ये दोनों भाग ठीक नहीं है, एक भाग तो बाद हो गया, किस भाग में बाद हो गया, बाद किस भाग में, कार्य नहीं था वो तो मानता है, कारण नहीं था, ये बात आपका ठीक नहीं हुआ, नया कि इस अंश में उसका बाद हो गया, क्योंकि शून्यवादी का प्रतिज्ञा था कारणम कार्यम व न आसित, ये प्रतिज्ञा क्या नया कहता है, इसमें आधा बाद है, आधा अर्थात गलत है। कौन सा गलत है, कहते कारण नहीं था, इस अंश में बाद है। तत्र भागे बाधो, और भागे अनुमति, एक भाग में तो अनुमति है हम कहते हैं तथा अस्तु, किंतु एक भाग में तो बाद हो गया इति अर्थ। ये न्यायिक भी मान लिया, अर्थात कार्य नहीं था किंतु कारण था ऐसे वो कहा। सांख्य आकर के क्या कहेगा, कारण था कार्य भी था, सांख्य कहेगा वो। सांख्य आकर के फिर कहे कार्य श्यापी कथम प्राग असत्व उपपत्तिर, ये सांख्य कहेगा, क्योंकि न्यायिक कह दिया कि कार्य तो नहीं था किंतु कारण तो था। सांख्य आकर के कहता है कैसे आपने कह दिए कार्य नहीं था बोल करके, अभी सांख्य न्यायिक को कह रहा है आपने कैसे अर्थात तो अनुमति दे दिया कि कार्य पहले नहीं था। सांख्य कह रहा है कार्य श्यापी कथम प्राग असत्व उपपत्तिर इति आशंक्य, इस प्रकार की सांख्य आशंका क्या, अभी न्यायिक उसको उत्तर देगा क्योंकि न्यायिक अनुमति दे दिया कि कार्य नहीं था इसको मान लेंगे। भाष्य में पूर्व पृष्ठा में है यन न उपलभ्यते तस्यैव नास्तित्व नास्तिता अस्तु कार्यस्य। न्यायिक कहते हैं यन न उपलभ्यते, अभी कार्य घट बनने से पहले घट नहीं दिखता है, यद कार्यम न उपलभ्यते तस्यैव नास्तिता अस्तु, तस्यैव कस्य कार्यस्य, कार्य उपलब्ध नहीं होता है उसका नास्तिता हो, न तो कारणस्य, कारण का नास्तिता कैसे कहेंगे। सांख्य कारण का नास्तिता कहता है ना, कार्य का नास्तिता कहता है, सांख्य किसका नास्तिता कहता है, किसी का नास्तिता नहीं मानता है। न्यायिक इसलिए उत्तर देता है यह न उपलब्धते तस्यैव नास्तिता अस्तु कार्यस्य, क्योंकि न उपलब्धते इसलिए तो नास्तिता मानेंगे। तो अभी शून्यवादी आगे कहता है फिर दोनों का मान लीजिए नास्तिता, तो सिद्धांत न्यायिक कहता है न तो कारणस्य, कारण का नास्तिता कैसे कह देंगे, उपलब्ध मानत्वा तो उसका उपलब्धि होती है। तब यहाँ तीन विवाद करते हैं, सांख्य कहता है कौन कौन होना चाहिए, कार्य कारण दोनों होना चाहिए, न्यायिक क्या कहता है चाहिए कार्य नहीं होना चाहिए, और शून्यवादी क्या कहता है दोनों कार्य कारण नहीं होना चाहिए। अभी तीन पक्ष यहाँ चल रहे हैं। टीका में आगे पृष्ठा में एतेन अनुमानस्य सिद्ध साध्यता उक्ता, शून्यवादी अनुमान दिया था कि अच्छा शून्यवादी जो अनुमान दिया था कि शून्यवादी अनुमान दिया था कि कार्य पहले नहीं था, इस प्रकार के कहा था, कारणों के बारे में तो वो कुछ नहीं कहा था। सात नंबर टिप्पणी उत्पत्ति है प्राग कार्य सत्व अनुपलम्ब प्रदर्शन, तो अर्थात न्यायिक कह दिया उत्पत्ति से पहले कार्य तो नहीं था और कारण था, इस प्रकार की कहा एतेन अनुमानस्य सिद्ध साध्यता उक्ता। अनुमान अर्थात तो शून्यवादी जो अनुमान दिया था विमतम कह करके, अनुमान के द्वारा वास्तविक शून्यवादी केवल कार्य का निराकरण किया था, अभी वो सिद्ध साध्यता अर्थात न्यायिक शून्यवादी को कह रहा है कि आप तो सभी का निराकरण कर दिए थे किंतु हम अभी कह रहे हैं कि कारण का उपलब्धि हो रही है, कार्य का आप निराकरण कर सकते हैं, कार्य का निराकरण कर सकते हैं, कारण तो था, इसलिए एतेन अनुमानस्य सिद्ध साध्यता अर्थात न्यायिक कह रहे हैं हम तो भी कहते हैं कार्य नहीं था, आप भी कहते हैं कि अनुमान दिए थे, हाँ ठीक है, शून्यवादी अनुमान दिया था किसका निराकरण करने के लिए, ना अनुमान से किसका निराकरण कर दिया, शून्यवादी जो अनुमान दिया था अनुमान के द्वारा केवल कार्य का निराकरण किया था क्योंकि उत्पद्य मानत्व हेतु दिया था, कार्य का निराकरण किया था, न्यायिक उसको मानेगा मानेगा, इसलिए न्यायिक कह रहा है एतेन अनुमानस्य सिद्ध साध्यता, आप जो अनुमान दिए थे हम तो उसको मानते हैं, फिर आप अनुमान क्यों देते हैं, अनुमान सिद्ध साध्य, सिद्ध साध्य अर्थात जो साध्य सिद्ध है उसी को प्रमाण करने के लिए आप अनुमान दे रहे हैं। हम पर्वत में देख करके आया बनी है और आप कहते हैं पर्वतो बनी मान धूम बत्वात, ये तो व्यर्थ है। एतेन अनुमानस्य सिद्ध साध्यता उक्ता, ये बात कौन कहा? नया ही कहा। अनुमान किसका था? शून्यवादी का। शून्यवादी अनुमान के द्वारा किसका नास्तिकता सिद्ध किया? कार्य का। और नया एक उसको मान रहा है, मान रहा है। अभी शून्यवादी और भी कहा था नास्तिकता किसका? कारण का। किंतु नया एक उसको माना नहीं माना। अच्छा, तो यहां तक हो गया। अभी आगे शून्यवादी कहता है ठीक है, मैं द्वितीय पंक्ति में कार्यवत कारणस्यापि प्राग असत्वम किं न स्यात्। कार्य जैसा आपने मान लिया कि प्राग असत है, कार्यवत कार्यस्य इव कार्य के जैसा, कारण भी प्राग असत्वम कारण का, ये क्यों नहीं होगा? इसलिए आशंक्य, ऐसे आशंका कौन किया? शून्यवादी। इति आशंक्य उक्त हेतु अभावात, जो कार्य नहीं था उसके लिए हेतु दिया था उत्पद्यमानत्वात्, ये हेतु था। तो कारण के लिए वो हेतु रहेगा क्या? उत्पद्यमानत्व कारण भी रहेगा, कारण की भी उत्पत्ति होती है क्या? नहीं होती है। तो न्यायिक उत्तर देता है उक्त हेतु तो अभावात, आठ नंबर टिप्पणी में हेतु दिए होंगे अनुपलम्भ रूप हेतु, अनुपलम्ब रूप हेतु अर्थात अनुपलम्ब रूप हेतु अर्थात यन न उपलभ्यते तन न आसित, जैसे कार्य से कहा था। तो अभी जो कारण है उसमें न उपलभ्यते ये रहेगा क्या? कारण में न उपलभ्यते ये रहेगा क्या? नहीं रहेगा। ये न्यायिक का हेतु है, न्यायिक था यन न उपलभ्यते तस्य एव नास्तिता अस्तु कार्यस्य, कारणस्तु उपलभ्यते एव ऐसा कहा था। तो नया एक जो हेतु दिया था, जो नहीं उपलब्ध होता है उसी का नास्तिकता मानेंगे, कारण में उपलब्ध नहीं होता है ऐसा हेतु है क्या? नहीं होता है। इसलिए हेतु अभावात मैवम इत्याह न तु। पूर्व पृष्ठा में भाष्य में अंतिम पंक्ति में है न तु कारणस्य, क्योंकि न्याय का हेतु था ऊपर पंक्ति में था यन न उपलभ्यते तस्य एव नास्तिता, हेतु था यन न उपलभ्यते साध्य हो गया तस्य एव नास्तिता। तो अभी कारण में ये हेतु यन न उपलभ्यते ये कारण में रहेगा क्या? यन न उपलभ्यते जो उपलब्ध नहीं होता है कारण में ये रहेगा? नहीं रहेगा, कारण तो उपलब्ध हो रहा है। न तो कारणस्य क्यों उपलभ्य मानत्वात्, कारण तो उपलब्ध हो रहा है मिट्टी दिख रहा है, इसलिए कारण का नास्तिकता नहीं कह पाएंगे, ये न्यायिक कहा। टीका में आगे पृष्ठा में अभी शून्यवादी आह, अभी न्यायिक कहने के बाद अभी शून्यवादी कहेगा भाष्य में पूर्व पृष्ठा में न, शून्यवादी कहते हैं कि न प्राग उत्पत्ते सर्व अनुपलम्बात, उत्पत्ति होने से पहले सर्व सर्व कह करके कार्य कारण ये सभी का ये अनुपलम्बात सर्वानुपलम्बात, किसी का भी उपलब्धि नहीं हो रहे हैं। इस प्रकार की अभी शून्यवादी संग्रह वाक्य प्रतिज्ञा वाक्य कह दिया, आगे तो विचार कराएगा, खाली न न कह करके न्याय का निराकरण कर दिया। कारण था ऐसे न्याय कहा, शून्यवादी कह दिया न कारण भी नहीं था, हेतु दे दिया प्राग उत्पत्ति सर्व अनुपलम्बात, अभी इसको प्रमाण करेगा शून्यवादी। टीका में विमतं प्राग असत, पहले विमतं प्राग असत कह करके कार्य का असत सिद्ध कर दिया था शून्यवादी, नया एक उसको मान लिया, मान लिया। अभी और किसको असत करना बाकी रहा? कारण को। अभी विमतं किसको लेगा? कारण को। नव टिप्पणी में विमतं क्या दिया है? नव टिप्पणी कारण। अभी शून्यवादी कह रहे हैं विमतं अर्थात कारणम प्राग असत, असत है क्यों? योग्यत्वे सति तदा अनुपलब्धत्वात्, योग्य है अर्थात वो दिख सकता है, यदि घट स्यात् तरी दृश्येत, किंतु नहीं दिख रहा है जैसे कहेंगे इसलिए वो नहीं है। प्रमाण देते हैं इसी प्रकार की, योग्य है और अनुपलब्ध हो रहा है। देखिए अंधकार में घट है अथवा यहाँ क्या कहेंगे, अर्थात कोई देवता उपलब्ध है कहेंगे, इस प्रकार कहेंगे उपलब्ध है तो हमको दिखना चाहिए, तो नहीं दिखता है इसलिए नहीं है कह देंगे, ऐसा नहीं कह पाएंगे। देवता होने पर भी हमारा योग्यता है क्या देवता को देख लेने के लिए? नहीं है, देवता में दर्शन योग्यता नहीं है। तो इसी प्रकार की यहाँ किंतु कह रहा है कि योग्यत्व सती, अगर होता तो दिखता। कौन कहते हैं कारण, जो विमतम प्राग असत, क्यों योग्यत्व सती तदा अनुपलब्धत्वात्, योग्य है और नहीं दिख रहा है तभी कहेंगे नहीं है, योग्य नहीं है नहीं दिख रहा तो नहीं कह पाएंगे नहीं है बोलकर। हो सकता है योग्य नहीं है, दिखता नहीं आंख से, सम्मतवत तो ये नहीं है इसलिए असत। क्या कहते हैं सम्मत, सम्मत अर्थात जिसमें दोनों पक्ष राजी हैं, नहीं कार्य, कार्य नहीं है इसलिए मतलब दिखता नहीं इसलिए नहीं है, सम्मत हो गया कार्य। दस नंबर टिप्पणी क्या दिए हैं, यथा कार्य अर्थात ये हो गया दृष्टांत, तो पक्ष हो गया कारणम, दृष्टांत हो गया कार्य। अभी अनुमान दे दिया शून्यवादी, अभी हेतु क्या दिया इसमें, योग्यत्व सती तदा अनुपलब्धत्वात्, ये हेतु दिया। और ये अनुमान कौन दिया, शून्यवादी। अभी इसको विरोध करेगा न्यायिका, न्यायिका का हेतु असिद्ध है, योग्यत्व सती अनुपलब्धत्वात्, अभी कारण में योग्य है और अनुपलब्ध हो रहा है, न्यायिका कह रहा है मिट्टी दिख रहा है घट नहीं दिख रहा है, मिट्टी तो दिख रहा है कारण दिख रहा है, तो आप हेतु कह दिए अनुपलब्धत्व, अनुपलब्ध कैसे है, हेतु असिद्ध हो जाएगा। तो अभी हेतु असिद्ध, असिद्ध हेतु ऐसे नया ही कहेगा, शून्यवादी कहते हैं नच, हेतु असिद्ध नहीं होगा, क्यों कहते हैं श्रुतेर अनति संक्यत्वा, आप श्रुति के ऊपर शंका नहीं कर सकते हैं। हम हेतु कहाँ से दिए, कहते हैं श्रुति से, क्योंकि श्रुति कहा नैव अग्र किंचन आसित, कुछ भी नहीं था, श्रुति कहती है। अब श्रुति को कैसे शंका कर देंगे, अभी शून्यवादी श्रुति के आधार पर कह रहे हैं, न्यायिक प्रत्यक्ष दिया था मिट्टी दिख रहा है, अभी शून्यवादी कहते हैं श्रुति के ऊपर आप शंका नहीं कर सकते हैं। तो न्यायिक कहता है आगे, तो आप श्रुति दिखाते हैं, न्यायिक कहता है कि तद विरोध है सती, तद विरोध है 12 नंबर टिप्पणी, प्रत्यक्ष विरोध है, कारण मिट्टी है ये प्रत्यक्ष दिख रहा है, आप खाली कहते हैं श्रुतेर अनति संक्यत्व, खाली ऐसा कहने से होगा, प्रत्यक्ष दिख रहा है, तद विरोध है अर्थात प्रत्यक्ष विरोध है, प्रत्यक्ष से विरोध हो रहा है, ऐसे कौन कहेगा, कारण प्रत्यक्ष से दिख रहा है, नया ही कहेगा। और शून्यवादी क्या तर्क दिया था, श्रुति, अभी तद विरोध है सती ऐसा नया ही कह दिया, अभी शून्यवादी क्या कहता है, श्रुति के ऊपर शंका नहीं कर पाएंगे, श्रुति के ऊपर शंका नहीं कर पाएंगे किंतु प्रत्यक्ष दिख रहा है, शास्त्र कह रहा है कि आकाश रूप ही न है किंतु प्रत्यक्ष दिख रहा है नील रूप, तो क्या शास्त्र प्रमाण होगा ना ये प्रत्यक्ष प्रमाण होगा, शास्त्र प्रमाण होगा तो प्रत्यक्ष आभास मानेंगे, तो अभी शून्यवादी कह रहा है तद विरोध है सती, इतने अंश कौन कहा, न्यायिक कहा, प्रत्यक्ष विरोध है सती न्यायिक कहा, शून्यवादी कहता है उपलब्ध है आभासत्वात्, आप कहते हैं प्रत्यक्ष से दिखता है, शून्यवादी कहता है कि प्रत्यक्ष आभास है, आभास अर्थात वो प्रमाण नहीं है, तो आपको ऐसा दिखता है बिल्कुल। अभी शून्यवादी शून्यवादी वेदांति समान बात ही करते हैं, तर्क दोनों का समान होता है, प्रत्यक्ष आभास है, खाली वो शून्य कह देता है, इसलिए वेदांति कहते हैं वही शून्य जो है वही ब्रह्म है क्या, वो कहेगा चुप और कुछ नहीं कहेगा। तदेव प्रपंच यति, अभी शून्यवादी तर्क दे दिया कि उपलब्धि आपको जो हो रहा है कारण का वो आभास है, अभी शून्यवादी उसका स्पष्ट कर रहा है, तदेव प्रपंच यति उसका अपना हेतु को स्पष्ट कर रहा है। 12 नंबर टिप्पणी दिया है ना, नया एक कहता है प्रत्यक्ष से दिखता है कारण, तो शून्यवादी कहता है कि प्रत्यक्ष से विरोध होगा तो हम कहेंगे उपलब्धि आभास है, आपका जो प्रत्यक्ष होता है आभास है, ऐसा खाली दिखता है, सब खाली मन से दिखता है, ये मैं हूँ ये मेरा है ये खाली मन से दिखता है। अनुपलब्धिश्च भाष्य में पूर्व पृष्ठा हो गया था। 24 घंटा उसमें ही रहते हैं, 24 घंटा रहने पर भी स्वप्न में 24 घंटा तो नहीं रहेगा, स्वप्न सुसुप्ति जाएगा। अब जागृत में जब बहुत ज्यादा वेदांत को जोर करके प्रवेश करवाएंगे ना, अभी स्वप्न में वो सब चलेगा, थोड़े दिन तक चलेगा। जब जागृत में इसका संस्कार बहुत हो जाएगा ना, फिर स्वप्न में भी आप देखेंगे मन का एक भाग कह रहे हैं वो तो ऐसे दिखता है, वो छोड़ो उसमें क्या सत्व तो बुद्धि करना है, ये सब इत्या है, जाने दो। स्वप्न में भी इस प्रकार चलेगा, फिर आगे स्वप्न में भी हो जाएगा कि ये निर्गुण निष्क्रिय असंग में हो। जिसको इस प्रकार स्वप्न होगा, वो बृहदारण्यक के उपनिषद में आता है, हो गया पाठ, महाराज जी का पाठ में हो गया, तीन प्रकार की यह स्वप्न हो सकता है। अर्थात कोई मारता है, दौड़ाता है, भगाता है, इस प्रकार देखता है, पाप अधिक है तो उस प्रकार स्वप्न देखेगा, और फिर आगे देखेगा कि मैं राजा हूँ, सम्राट हूँ, सुख भोग कर रहा हूँ, इस प्रकार देखेगा, पुण्य है तो। और ज्ञान का संस्कार बहुत ज्यादा हो गया तो स्वप्न में देखेगा, देखेगा इस प्रकार की, मतलब ब्रह्म हूँ, असंग हूँ, कूटस्थ हूँ, ये स्वप्न कहाँ से आएगा। तो ये जागृत अवस्थायाम यद दृष्टम यद श्रुतम तजन्य वासनाया निद्रा समये या प्रतीति, उसी को स्वप्न कहेंगे। जागृत में जैसे संस्कार होगा, वो संस्कार जब आपका अवचेतन मन तक भी चला जाएगा तो फिर स्वप्न में भी वही आएगा, वो तो निश्चित ब्रह्म ज्ञानी माना जाएगा। अनुपलब्धिश्चेद अभाव हेतु, अभी शून्यवादी कहता है, अभी शून्यवादी अपना बात को स्पष्ट कर रहा है। अनुपलब्धिश्चेद अभाव हेतु, क्योंकि नया एक तर्क दिया था कि कार्य पहले नहीं है, क्यों, हेतु क्या दे दिया था न्यायिक, कार्य नहीं है क्यों, अनुपलम्भात यह न उपलब्ध्यते तस्य असत्वम नास्तिता एव वस्तु, कहा था। तो अभी शून्यवादी कह रहा है कि आप कह रहे हैं न्यायिक कि अनुपलब्धि अभाव का हेतु है, अनुपलब्धिश्चेत अभाव हेतु, अनुपलब्धि अगर अभाव का हेतु है, आप ही न्यायिक कह रहे सर्वस्य जगत प्राग उत्पत्ते न, सर्वस्य जगत प्राग उत्पत्तेर, सर्वस्य जगत का अर्थ न कारणम कार्यम वा उपलब्ध्यते, जगत सर्वस्य जगत, क्योंकि नैव किंचन कहा गया था, इसलिए कार्यस्य कारणम कार्यम वा न उपलब्ध्यते, तस्मात् सर्वस्य एव अभावो अस्तु। यहां तक शून्यवादी कह दिया, सृष्टि होने से पहले ना कार्य ना कारण, किसी का भी उपलब्धि नहीं होती है, शून्यवादी कह दिया। श्रुति कह दिया और शून्यवादी पूछेगा भी न्यायिक, सृष्टि होने से पहले आपको कारण का उपलब्धि हो रही है क्या, आप ये घट को क्यों कह रहे हैं, जगत का सृष्टि होने से पहले आपको अनुभव हो रहा है क्या, तो कहेंगे नहीं, श्रुति वही बात कह रहा है। यहां तक ये शून्यवादी कह दिया, तस्माद सर्वस्य एव अभावो अस्तु, यहां तक शून्यवादी कह दिया। टीका में अच्छा 35 हो गया आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे मन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वास्तविक भगवान भाष्यकार का उनका शैली देखेंगे, जहाँ मौका मिलेगा वो उत्पत्ति का बात आया तो उत्पत्ति विषय में सबका